My Mary Jane. I'm high on life. Wanna meditate. So allow me make I enjoy life. Cause problem not the finish away. Every day different mahala. Cause problem not the finish away. Skibby libbity dan dan di day. I just wanna party every day. Skibby libbity dan dan di day. Just wanna party every day, so fast, baby, touch it. Pretty girl, come wine for the cocky. Ten toes, one girl, make it touch it, touch it, touch it, touch it, touch it, touch it. Fast, fast, fast, baby, touch it. Pretty girl, come wine for the cocky. Ten toes, one girl, make it touch it, touch it, touch it, touch it, touch it, touch it, touch it. Shut up and bend over. Let your back do the talking over. So back up and bend over. Let your back do the talking over, so shut up and bend over. Let your back do the talking over, so back up and bend over. Let your back do the talking over, so I want to chop my life. I want to be happy. I want to dance and party. Feel the rhythm of my body. Skibby libby dan dan di day. I just wanna party every day. Skibby libby dan dan di day. Just wanna party every day, so fast, baby, touch it. Pretty girl, come wine for the cocky. Ten toes, one girl, make it touch it, touch it, touch it, touch it, touch it, touch it. Fast, fast, fast, baby, touch it. Pretty girl, come wine for the cocky. Ten toes, one girl, make it touch it, touch it, touch it, touch it, touch it, touch it, touch it. Shut up and bend over. Let your back do the talking over. So back up and bend over. Let your back do the talking over, so shut up and bend over. Let your back do the talking over, so back up and bend over. Let your back do the talking over, so shut up. Rincón, salen, ma busca Carolyn. Rincón, salen, ma busca Carolyn. Concentra, concentra, concentra, concentra, concentra, concentra, concentra, concentra. Yo! Iri, ze zijn on my way. Zeg mami, douche, ik ben on my way. Als ik met haar ben, is het my body. Mami, concentra, concentra. Iri, ze zijn on my way. Zeg mami, douche, ik ben on my way. Als ik met haar ben, is het my body. Mami, concentra, concentra. Kwami, ti faro lai mori. If he's scared, kwami, ti faro lai mori. Aksi ma, aksi pa, aksi demang anga saye baka. Aksi brata, nanga aksi sa, aksi demai anga saye baka. Yo! Ibri day mi asuko moni. Wiki opo prijs ala sandiri. Wiki opo prijs ala sandiri. Ating tranga, ating tranga. Ibri day mi asuko moni. Wiki opo prijs ala sandiri. Wiki opo prijs ala sandiri. Ating tranga, ating tranga. Yo, get the bubbling vibes. You want the bubbling vibes. Get ready, get ready. Get ready for the bubbling vibes. Zak naar beneden. Op die bubbling style. Zwaai met je heup. Op die bubbling style. Trill met je bil. Op die bubbling style. Op en neer, laat me zien wat je kan. Je moet dansen. Lekker op die bubbling style. Je moet springen. Brak af je bak. Ik wil het zien trillen. Trill. Schatje, laat me leren. Zes, zwaar. Je moet dansen. Lekker op die bubbling style. Je moet springen. Brak af je bak. Ik wil het zien trillen. Trill. Schatje, laat me je leren. Zes, zwaar. Op die bobbeling style. Zwaai met die heup. Op die bobbeling style. Trill met je bil. Op die bobbeling style. Op en neer, laat me zien wat je kan. Ice white rij, op die roepen daar style. Iedereen blij, er is geen polizei. Geen politiek, bier en muziek. Zet hem hard, want de buren zijn er niet. Doe wat je wil, gooi met je benen. Kijk naar die smaak, maar die smaak kan het beter. Ramadan style is zo wicked en rock. Hoe gaat het voor wakker in mijn douche? Kort daarbij, je moet dansen. Lekker op die bobbeling style, je moet springen. Plak af je bak, ik wil het zien trillen. Trillen, alle dames schreeuwen. Zes, wat? Je moet dansen. Lekker op die bobbeling style, je moet springen. Plak af je bak, ik wil het zien trillen. Trillen, Scotch along with later. That's why. Of the bubbling style, swipe at the hook. Of the bubbling style, throw 'em at your bill. Of the bubbling style, up and down, I'ma see what you got.